θα σας παρουσιάσω ένα πακέτο μέτρων θετικών. Ελάτε να χορέψουμε όλοι μαζί, άιντε! Σε ό,τι αφορά το 2019. Αναθέμα, αναθέμα σε θάλασσα. Που κάνεις, όπου κάνεις ώρες, ώρες. Τσοβόλα, δώσ' τα όλα. Ανάθεμα σε θάλασσα που κάνεις ώρες, ώρες. Να κλαίνε χείρες, κοροπάνα και μάνες μαυροφόρες. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Στο τούνεζι στην παρβαριά μας έπιασε κακοκαιριά. Τσοβόλα, δώσ' τα όλα. Στο τούνεζι στην παρβαριά σε. Το πρώτο που θέλω να πω στους συνταξιούχους είναι ότι πάρτε κάτι τώρα, γιατί έρχονται εκλογές. Γιατί μετά, όταν τελειώσουμε από τις εκλογές, παίρνετε κάτι άλλο, το οποίο το έχουμε συνηθίσει και είναι και η σταθερά αξία αυτού του τόπου, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Μετά τις εκλογές παίρνετε κάτι. Πριν τις εκλογές παίρνετε κάτι διαφορετικό. Οπότε πάρτε το τώρα, τα ανακοίνωσε προχθές. Γλέντι έχουμε εδώ όπως ακούσατε. Η Γλυκερία εδώ τραγουδάει. Ανάθεμα τη θάλασσα. Χείρες, ορφανά. Μάνες μαυροφορεμένες. Κακοκαιρία μας έπιασε. Ενώ οι στίχοι περιγράφουν ένα δράμα, που συμβαίνει πολλά τραγούδια στην Ελλάδα. Ενώ οι στίχοι περιγράφουν τραγικές στιγμές. Ο ρυθμός είναι πολύ ξεσηκωτικός. Οπότε τον βάλαμε επειδή υπάρχουν και τα κότερα και ήθελα μη γη στο background, για να μην ξεχνιόμαστε, το βάλαμε από κάτω αυτό για να γιορτάσουμε τα χαρμόσυνα γεγονότα, το χαρμόσυνο γεγονότο των παροχών που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Οπότε, όπως κάνουμε πάντα, το κάνουμε τα 20 χρόνια που υπάρχει Ελληνοφρένεια, όταν έχουμε ανακοινώσεις από Πρωθυπουργούς, πάντα η αλήκη είναι αυτή που χαίρεται το γεγονότο. Εμπρός. Ναι, παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε. Θα σας παρουσιάσω ένα πακέτο μέτρων θετικών. Τι? Πακέτο μέτρων θετικών. Ναι, λοιπόν άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Εφαρμόζουμε άμεσα την μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στην εστίαση από το 24% στο 13%. 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Την μετάταξη επίσης όλων των τροφίμων από το συντελεστή 24% στο συντελεστή 13%. Κουτί, κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν. Μειώνουμε τον φόρο προστιθέμενης αξίας στην ενέργεια. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε. Ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Από το συντελεστή του 13% που είναι σήμερα, στον υπερεκτοτικό συντελεστή του 6%. Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα. Ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί. Και 6 μπουκάλια μπύρα. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το 2019, προχωρούμε άμεσα στην κατανομή της λεγόμενης 13ης σύνταξης. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Όλοι μαζί. Στα γρήγορα, στα γρήγορα κύματα. Στη μαύρη αγκαλιά σου. ΣΥΡΙΖΑ. Το κότερο. Έρχεται. Στα γριεμένα κύματα, στη μαύρη αγκαλιά σου. Πώς μου πήρες τα παιδιά και θα κάνες δικά σου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 2020. Πρώτα απ' όλα, προχωρούμε στην κατάργηση από 1η-1η του 20 της εισφοράς αλληλεγγύης. Έχουμε μέτρα και το 20. Δεν έχουμε μέτρα μόνο το 19, για τα οποία η Αλίκη πολύ χάρηκε και πήρε ξανά να δώσει την παραγγελία στο παντοπολίον η αυθονία του κ. Στέφανου. Έχουμε μέτρα και το 20, τα οποία δεν θα τα κάνει ο Τσίπρας, γιατί για πολλούς λόγους. Ο βασικός τον γνωρίζετε και θα φανεί τις επόμενες μέρες. Αλλά όμως ανακοίνωσε μέτρα και για το 20, οπότε πρέπει να ξαναπάρουμε το παντοπόλιο η αυθονία του κ. Στέφανου, να του πούμε τα δέοντα, αλλά θα το κάνουμε εμείς γιατί η Αλίκη το κλείσε το τηλέφωνο. Το μπακάλικο του κ. Στέφανου η αυθονία έκλεισε λόγω οικονομικής κρίσης. Τα οικονομικά μέτρα του μνημονίου μας αναγκάζουν να βάλουμε λουκέτο. Αλίκη μου, να πας εν τελικατέσεν. Τελείωσε. Τελείωσε. Πάει το μπακάλικο. Αυτό ήταν πάνω που χαρήκαμε. Τουλάχιστον πρόλαβε να παραγγείλει η Αλίκη εκείνα τα καλά μακαρόνια που τα έχει κάνει και πέρυσι τα Χριστούγεννα με τον Κιμά και έπρεπε να το θυμάται αυτό ο κ. Στέφανος και τις 7-8 φέτες ζαμπών με προφορά όμως, γιατί όλα αυτά έτσι γινόντουσαν εκείνη την πολύ ωραία κατά τα άλλα εποχή. Όχι τόσο ωραία σαν τη δική μας, εδώ που έχουμε παροχές μέτρα και τελειώνουν τα βάσανα και όπως λέει και η ΕΡΤ, μέχρι τέλος του μήνα θα γεμίσουν οι τσέπες μας λεφτά. Το λέγανε οι ρεπόρτερ εκεί οι συνάδελφοι, γιατί πάντα οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι, ο δημοσιογράφος είναι βασιλικότερος του βασιλέως και πρέπει να πει περισσότερα από αυτά που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, ο Τσακαλώτος και ο Δραγασάκης στη συνέντευξη τύπου. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε χθες τις ανακοινώσεις, αλλά εκτός από όλα αυτά που θα έρθουν στις τσέπες μας και θα γεμίσουν λεφτά από τώρα και μέχρι τα Χριστούγεννα, ανακοίνωσε και κάτι άλλο, γιατί είμαστε πολύ large σαν χώρα, σαν λαός, και πρέπει πρώτα απ' όλα να καθησυχάσουμε και τους ξένους ότι δεν θα τα φάμε πάλι μόνοι μας τα λεφτά, ότι θα πάρουν και αυτοί αυτό που πρέπει. Σήμερα έδωσα εντολή και ανοίξαμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα escrow account, στο οποίο στον οποίο λογαριασμό θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα αντιστοιχούν στο 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και κατατίθενται ως επιπλέον εγγύηση. Εγγύηση ότι σε κάθε περίπτωση θα πάρουν τα χρήματα που αναλογούν στο ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων που έχουμε συμφωνήσει ως το 2022, δηλαδή στο 3,5%. Κρυφτινά και καλά λέμε, μπείτε μέσα. Έρχεται. Εξαιτίας του κότερου γίνονται όλα αυτά. Εξαιτίας της Θαλαμίγου, μην το λέμε και κότερο. Τώρα το μειώνουμε. Εξαιτίας της Θαλαμίγου, γιατί ήταν κουρασμένος, δεν ήξερε τι να κάνει. Πήγε στη Θαλαμίγο, τον κάλεσε η κυρία Παναγωπούλου. Πήγε στη Θαλαμίγο, απόλαυσε εκεί τις διακοπές, κοίταξε το απέραντο μπλε γαλάζιο και γύρισε μετά ξεκούραστος και να τα μέτρα. Και λέει εδώ η Ρο Σιριζέα Κροάτρια, στέλνει αραιά και πού. Αφού μου λέει δεν σου αρέσουν, μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει 24% εσύ και αν έχει συνταξιούχου στην οικογένεια να μην πάρουν τη 13η σύνταξη. Είπε κανεί δεν μα αρέσουν τα μέτρα. Προφανώ είναι καλά, ειδικά στο σούπερ μάρκετ από 24, αν γίνει 13, που θα γίνει μάλλον. Το μάλλον πηγαίνει να γίνει ακριβώς από 24-13, γιατί μεσολαβούν και οι αλυσίδες και οι ανάγκες. Και ο σουβλατζής νωρίτερα στον Ιφλή έλεγε: θα δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό με τα σουβλάκια στην εστίαση και. Προφανώς είναι καλά, δεν θα πει κανείς όχι όλα αυτά, αλλά δεν ξεχνάμε επίσης, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, ότι από τα 100 που πήρανε γυρίζουν πίσω 5. Αυτό. Πολύ καλά και τα 5, αλλά τα υπόλοιπα 95 λείπουνε. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα έρθουν και ποτέ. Δεν ξέρουμε επίσης αν τα 5 αυτά θα παραμείνουν στην διάρκεια του χρόνου, αλλά ας μην πούμε για τη διάρκεια και για το χρόνο, να πούμε για το τώρα. Προφανώς είναι καλό να μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να έχουν πέσει οι τιμές, με την ελπίδα να έχουν πέσει, όπως και στην ενέργεια, όπως και στα υπόλοιπα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν χτες, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που σας ανακοινώνω σήμερα, ότι μειώνεται αμέσως ο ΦΠΑ στην εστίαση. Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη μείωση φόρων στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολο. Το είχε ανακοινώσει και ο Σαμαράς αυτό, αν θυμόσαστε. Από 23 το είχε πάει 13, ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας, από 13 το πήγε στο 24. Και χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το 24 το πάει πάλι στο 13. Λάστιχο στην εστίαση, όπως και γενικότερα ένα λάστιχο υπάρχει σε τέτοιες αυξομοιώσεις, όχι σε τέτοιες μονάδες, αλλά ή μπορεί και σε τέτοιες μονάδες, αλλά υπάρχει γενικώς ένα λάστιχο πάνω κάτω. Όταν λοιπόν ο Σαμαράς ανακοίνωνε τότε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αντιπολίτευσης τότε έλεγε: ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει λιγότερες αρμοδιότητες από αυτές που έχει ένας δήμαρχος του κρατηδίου της κάτω Σαξονίας. Και όπως κάθε πολιτικός που βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία και σέβεται τον εαυτό του φέρνει και κάποια δωράκια. Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Δωράκια λοιπόν, να, σας φέρανε και δωράκια, μας φέρανε και δωράκια, δωράκια τα έλεγε τότε, τώρα τα λέει οι παροχές από το πλεώνασμα, από την υπεραπόδοση της οικονομίας, όπως ο ίδιος την χαρακτηρίζει. Δεν είναι η οικονομία που υπεραποδίδει, οι φόροι υπεραποδίδουν, αλλά είναι μια λεπτομέρεια την οποία δύσκολο τώρα να την εξηγήσει τον Αλέξη Τσίπρα, παρά μόνο να τον βρει χαλαρό στη Θαλαμυγό, που εκεί μπορεί να κάνει τέτοιες κουβέντες. Τώρα εδώ μέσα στον γκάματο της δουλειάς και στην αγωνία που ξημεροβραδιάζεται πώς όλοι θα καταλάβουν τα καλά της εξόδου από το πακέτο, το μνημονιακό πακέτο, είναι λίγο δύσκολο να του εξηγήσει και να καταλάβει, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα. Παλιότερα όμως είχε καταλάβει πως λειτουργεί το όλο σύστημα και το περιέγραφε ως εξής. Και θεωρούμε πράξη ντροπής, πράξη κατεσχήνης, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής της χώρας, από τη μια να του αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι και από την άλλη να του πετούν κάποια ψίχουλα για να τον εξαγοράσουν, όπως φαντάζονται ότι θα κάνουν. Να εξαγοράσουν τη στήριξη στην ίδια πολιτική που έκλεψε το ψωμί από το τραπέζι. Και έχει σκοπό, αν τους αφήσουμε όχι μόνο το ψωμί, αλλά και το ίδιο το τραπέζι και τις καρέκλες και το σπίτι να αρπάξει. Μια κυβέρνηση κουρελού. Η χίλιο παλωμένη, όλο την εμπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένη. Κράτα μας η κουρελού. Μια κυβέρνηση κουρελού. Η χίλιο παλωμένη, όλο την εμπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένη. Έβηρα μια στα σκάτα. Έβηρα δυο στα το νέο Πασόκ. Έβηρα τρεις στο σπίτι της. Από ό,τι φαίνεται τα οικονομικά του Αλέξη βελτιώνονται πιο γρήγορα από τα ελληνικά τα δικά μου. Δεν καταλαβαίνουμε τον Τζακαλώτο, διαφωνούμε με αυτό που είπε. Και τα ελληνικά του Τζακαλώτου είναι άριστα και αναλόγως άριστα είναι και τα οικονομικά του Αλέξη. Τα είπε χθες στη συνέντευξη τύπου γιατί ήταν χαρούμενη η ατμόσφαιρα και λέγανε και τέτοιου τύπου χώρατα. Υπάρχει ένα θετικό, το μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου θετικό απεδείχθη χθες από την συνέντευξη τύπου. Πολύ θα θεωρείτε θετικό τη μείωση του ΦΠΑ από το 24 στο 13, τη μείωση στην ενέργεια, τη 13η σύνταξη, αυτά που ανακοίνωσε για τη μείωση των εισφορών το, από το 20 και μετά. Οκ, καλά είναι αυτά, καλούτσικα. Το θετικό είναι το εξής. Θα ακούσουμε πώς μιλούσε και πώς χρησιμοποιούσε μία λέξη ο Αλέξης Τσίπρας και αμέσως μετά αφού ακούσουμε το ηχητικό θα καταλάβετε ποιο είναι το θετικό. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου. Τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς των προσπαθειών. Και ο ελληνικός λαός θα έχει τη δυνατότητα πολύ σύντομα να θρέψει τους καρπούς των δύσκολων και επίπονων προσπαθειών όλων των τελευταίων χρόνων. Έτσι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ από παλιές ομιλίες, έλεγε θρέψουμε καρπούς, θρέψουμε από το θρέφο. Χτες λοιπόν, μέσα στα πολλά καλά που ακούσαμε και αυτό. Βγήκαμε σε ξέφωτο, η οικονομία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, υπάρχουν προϋποθέσεις, επιστρέψαμε στην κανονικότητα, σιγά σιγά ό,τι μπορούμε και όσο χώρο έχουμε, με δικαιοσύνη θα τον διανύμουμε στους πολλούς. Και ήρθε η ώρα, λέμε, οι πολλοί να αρχίσουν να δρέπουν καρπούς. Μπράβο! Από τα επιτεύγματα της οικονομίας. Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στο Μέγαρο Μαξίμου, θα μου στέλνε τα ρούχα μου και την παλιά μου δράκα. Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στο Μέγαρο Μαξίμου, θα μου στέλνε τα ρούχα μου και την παλιά μου δράκα. Έβηρα μια στα σκάτα. Έβηρα δυο στο πάτερο. Έβηρα τρεις στο σπίτι τη. Το σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε για σκηνή. Το θετικό δηλαδή είναι ότι το είπε σωστά. Επιτέλους διόρθεσε ένα από τα πολλά λάθη που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Το έχει πει πάνω από 4-5 φορές, 3 ακούσαμε πριν. Μπέρδευε το Δέλτα με το Θήτα. Μικρό βέβαια το κακό, όταν έχεις προσφέρει τόσα πολλά σε έναν τόπο και σε έναν λαό και σε όλη την Ευρώπη, γιατί εκτός από την Ελλάδα αλλάζουμε και την Ευρώπη, να σας θυμίσω. Μικρό το κακό, αλλά παρόλα αυτά έκανε μια αλλαγή. Το διόρθωσε κάποιος του τόπε μετά από 4 χρόνια, 4 και κάτι, και το διόρθωσε. Αυτό είναι το θετικό, το πρώτο θετικό. Μετά ακολουθούν οι ΦΠΑ και τα υπόλοιπα. Έτσι τελείωσε και η Τράτα, το τραγούδι από τη Γλυκερία, από το live, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα συνεχίσουμε τους χορούς. Σε λίγο να αναρωτιέστε γιατί έχουμε γλετζέδικα τραγούδια. Για το λόγο αυτό που φαντάζεστε, πανηγυρίζουμε τα όσα έγιναν, ανακοινώθηκαν χθες και όσα θα αλλάξουν στη ζωή μας με καταιγιστικό τρόπο, γιατί κάτι τέτοιο θα συμβεί. Ο Γρηγόρης Ψαριανός από χτες επισήμως ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Σύντομη απάντηση. Ο Ψαριανός μπορεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ορίστε. Στη Νέα Δημοκρατία μπορείτε να πάτε. Δουλειά έχω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Μην τρελαθούμε τώρα. Τι δουλειά έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτό που λέμε μια ευρωπαϊκή κεντροαριστερά, όπως το είπατε, αλλά χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Δεν έχει. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μια ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Έτσι. Είναι ένα μόρφωμα δεξιότερων αποκλήσεων από ότι η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι γκρουπουσκουλότερος της ευρωπαϊκής αριστεράς. Ευχαριστούμε, κύριε Ψαριανέ. Τι δουλειά έχω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Κουφάλα παίρνεις τα λεφτά εσύ. Γιατί σε τούτο το δούλια δεν θα με ξαναβρείτε. Μα δουλειά έχω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Μην τρελαθούμε τώρα. Τι δουλειά έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Γρηγόρης Ψαριανός. 4 χρόνια, 4 κόμματα. Έχει αλλάξει 4 κόμματα μέσα σε 4 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλος. Έχουν κάνει, έχουν ψηφίσει, μεταπηδήσεις, εξαγορές, ανταλλαγές βουλευτών από εδώ, από εκεί. Λασάν, τον Γρηγόρη Ψαριανό, και μάλιστα έχει κάνει όλη την γκάμα από την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Μετατοπίστηκε ένα εκατοστό πιο εκεί, στη δεξιά του Μητσοτάκη. Αλλά έχει πάει και σε όλα τα ενδιάμεσα μέσα σε αυτό το εκατοστό. Αυτές είναι παλιές δηλώσεις που αναρωτιόταν και ο ίδιος τι δουλειά να έχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσακαλώτος, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, διαβεβαίωσαν χτες και τους ξένους ότι θα το πάρουν αυτό που τους έχουμε υποσχεθεί. Είναι προφανές σε μένα ότι το 3,5% δεν ήταν μια τιμωρία για την ελληνική οικονομία. Δεν ήταν κάτι εκδικητικό. Πρόκειται για πλεόνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Άρα η δική μας συνεισφορά στην απομείωση του χρέους ήταν 3,5% κάθε χρόνο, το 20, το 21 και το 22. Πρόκειται όμως και για πλεόνασμα θράσους και απάτης. 3,5% υποσχεθήκαμε, 3,5% θα πάρουμε. Ό,τι λέμε, λέμε. Μπορεί να είναι πλεόνασμα απάτης, έτσι το χαρακτήριζαν, αίματος και καταστροφής, όμως δεν είναι και κάτι καταστροφικό, όπως είπε ο Ευκλής Τσακαλώτος χθες. Οι δηλώσεις Τσίπρα που τις βάλαμε εμβόλυμα ήταν παλιές, όχι πολύ, πριν 4 χρόνια, πριν μπει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και γι' αυτό άλλωστε μπήκε, για να μην φέρει το πλεόνασμα του 3,5%. Τελικά το έφερε όμως, και τώρα αρχίζουν και λένε ότι δεν ήταν και τόσο κακό, είναι πολύ καλό. Και του χρόνου θα γίνει 2,5, αν είμαστε εμείς κυβέρνηση και. Ο Αλέξης Τσίπρας έψαχνε χθες να βρει ένα τίτλο σε όλο αυτό το σοου που είδαμε και τελικά βρήκε. Και αναρωτιόμουν ποιος θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτής της παρέμβασής μου. Και νομίζω ότι ο καλύτερος τίτλος θα μπορούσε να είναι «Τσοβόλα, δώσ' τα όλα». Τούτη γης που την πατούμε, όλοι μέσα δεν να πούμε, όλοι μέσα δεν να πούμε, τούτη γης που την πατούμε. «Τσοβόλα, δώσ' τα όλα». Οι Έλληνες κοπηλατούμε αντίθετα με το ρεύμα. Αλλά αυτό απαιτεί γερό κουπί. Αυτός είναι ο αντιπρόεδρος, ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος περιέγραψε όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτή την πολύ ωραία εικόνα και με το γερό κουπί. Ας κρατήσουμε αυτό στο τέλος, γιατί όπως και να είναι, λόγω εκλογών, ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 4 μήνες πριν τις εκλογές, όλα παρουσιάζονται πολύ φωτεινά και ρόδινα. Αλλά μετά τις εκλογές, όποιος και αν είναι, θα ξαναρχίσει πάλι αυτό το κουπί, όχι ο ίδιος, Θα ζητάει από όλους τους υπόλοιπους, από τον λαό δηλαδή, το κουπί, το οποίο είναι μια διαχρονική αξία και εικόνα σε αυτόν τον τόπο. Ελληνοφρένεια, και αυτή η διαχρονική αξία από ό,τι φαίνεται, 211 είναι εδώ. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr είναι ηλεκτρονική διεύθυνση. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένος όποτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο official. Facebook, Twitter έχουμε και αυτά. Η Κατερίνα Βουτσά, Κατερίνα και αυτή σαν την Αλίκη που έπαιρνε στο Παντοπολείο η Αυθονία. Ρυθμίζει τον ήχο όμως εδώ, δεν παίρνει τηλέφωνα στο Παντοπολείο η Αυθονία, το οποίο έκλεισε όπως ακούσαμε στην πορεία. Και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τους χορούς και τα γλέντια πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Πιστεύουμε όμως ότι τώρα ήρθε η ώρα οι θυσίες του ελληνικού λαού να αρχίσουν να δικαιώνονται. Ήρθε η ώρα όσοι έβαλαν πλάτη στα δύσκολα, οι πολλοί δηλαδή, να γευτούν τους καρπούς των θυσιών τους. Οι πολλοί δηλαδή. Όλοι μέσα δεν αφούμε, του την γης που την πατούμε. Οι πολλοί δηλαδή. Ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας. Δώστε το χορού να πάει, τούτη γη στα μας σε φάει. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανη, ναι θα το κάψουμε. Τούτη γη στα μας σε φάει. Ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας. Την εξουσία. Δώστε το χορού να πάει. Πάρτε κάτι τώρα γιατί έρχονται εκλογές. Σας κούρασα, ε! Τάνη κουκλάρα μου! Απόκαμα ο μαύρος! Ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας. Την εξουσία και την ολιγαρχία αυτού του τόπου. Κάποιος να τους νοιάζεται την ολιγαρχία κυρίως για την εξουσία. Έχει, η εξουσία έχει πολλούς που νοιάζονται. Ένα μήνυμα εδώ από μια κυρία Κροάτρια έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου λέει όποιος δεν έχει φτάσει στην ένδια αυτά τα θεωρεί ψίχουλα. Με όλο το σεβασμό στο κόμμα που υπηρέτησα ιδεολογικά μέχρι τα 60 μου, που είχα δράσει κομματιός εργαζόμενη σε πολυεθνική, θέλω να επισημάνω ότι τώρα έχω απόλυτη ανάγκη, με κεφαλαία το γράφει αυτό, από αυτά τα ψίχουλα. Σας παρακαλώ λοιπόν να προσεγγίζετε το ζήτημα από τη μεριά του πεινασμένου, του πραγματικού εδώ και τώρα πεινασμένου, και σε αυτούς κυρίως απευθύνθηκε. Ευχαριστώ. Στην αγαπημένη ακροάτρια που με πολύ ωραίο τρόπο, με ψύχρεμο και συγκροτημένο, θέτει αυτό το θέμα. Και εσείς και εγώ εδώ αναγνωρίζουμε ότι είναι ψίχουλα. Είναι ψίχουλα όντως, με την έννοια ότι με αυτό που λέμε ότι έχουν πάρει 100 γυρίζουν πίσω 5 και ακόμη και αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε χτες, θετικά δεν το συζητάει κανείς, δεν αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σαν δημόσιος λόγος εδώ, σαν εκπομπή που απευθύνεται σε όποιους απευθύνεται και σαν άνθρωπος, αισθάνομαι την ανάγκη να καταγγέλουμε αυτούς που δίνουν ψίχουλα, αυτούς που πετάνε ψίχουλα και να καταγγέλουμε και το ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη τα ψίχουλα. Ακόμη και αν είναι θετικά τα ψίχουλα, παραμένουν ψίχουλα. Σε όλο αυτό το παιχνίδι που υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, συνάνθρωποι μας και κυρίως στα χρόνια της κρίσης, που έχουν ανάγκη το ψίχουλο και υπάρχει κάποιος από πάνω που πετάει το ψίχουλο και καμαρώνει και κομπάζει γι' αυτό, όλο αυτό δεν θα το αποδεχτούμε. Και δεν θα το υποδεχτούμε και με χαρά. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Είναι χρέος μας επαγγελματικό καταρχήν και μετά ανθρώπινο και συνειδησιακό να μην μπορούμε να το αποδεχτούμε όλο αυτό και θα το όποτε το βρίσκουμε μπροστά μας και το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας να θέτουμε το θέμα και να αποκαλύπτουμε όσο γίνεται αυτό το πρόστιχο παιχνίδι που γίνεται. Χωρίς να έχουμε την αυταπάτη ότι σε αυτό το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γιατί αυτά εμείς δεν τα ξεχνάμε εδώ, δεν θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θα έχουν ανάγκη τα ψίχουλα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι και κινητήριος μοχλός αυτού του συστήματος. Γιατί και ο άλλος που δουλεύει μέσα και παίρνει όχι ψίχουλα, που παίρνει 500 ευρώ, που και αυτά ψίχουλα είναι, θα ξέρει ότι υπάρχει κάποιος άλλος από πίσω που δεν έχει ούτε αυτά τα 500 ευρώ, άρα δεν μιλάω, δεν σκέφτομαι, δεν κάνω τίποτα για να μην καταντήσω κι εγώ σαν αυτόν που δεν έχει τα ψίχουλα. Οπότε θα τα λέμε, θα καταγγέλουμε και την υποκρισία όλων αυτών και το κομπασμό όλων αυτών που πετάνε τα ψίχουλα, αλλά κυρίως θα καταγγέλουμε την κατάσταση του να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν τα ψίχουλα και να διαμαρτύρονται όταν ακούνε από μια εκπομπή κάποιον να λέει για ψίχουλα. Καταλαβαίνουμε τη μεριά του πεινασμένου, δεν είμαστε. Την καταλαβαίνουμε, δεν είναι και δύσκολο να την καταλάβει κανείς. Σε αυτή την κοινωνία ζούμε, βλέπουμε τι γίνεται στους κάδους, βλέπουμε τι γίνεται στα συσίτια, βλέπουμε τι γίνεται στα σπίτια, στους απλήρωτους λογαριασμούς. Όλοι, ακόμη και όσοι παίρνουμε καλούς μισθούς, χρωστάμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χρωστάει σε αυτό το σύστημα εδώ, αλλά όλο αυτό το παιχνίδι, το πρόστιχο που γίνεται με όλες τις κυβερνήσεις και τα ψίχουλα που πετάνε και καμαρώνουν για αυτά, πάντα θα μας βρίσκει απέναντι και θα λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Λαός, μέρος Α. Κοίταξε, είμαι συνταξιούχος. Ωραία. Και είμαι πολύ κουρασμένος. Από τι? Από κουράστηκα. Από όλα αυτά. Και εσείς που έχετε τα μέσα, μπορείτε να μου συστήσετε κανέναν εφοπλιστή να πάω να ξεκουραστώ μερικές μέρες. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα ο Θεός. Να... Αυτό δεν έχετε καταλάβει και αδικείτε τον Τσίπρα. Τι κάνει ο Τσίπρας? Λέει ψέματα. Μας φέρνει το σοσιαλισμό για να φέρει μετά προοδευτικά τον κομμουνισμό να έχουμε όλοι κότερα. Και να κάνουμε όλοι διακοπές σε κότερο. Τι πίνημα περνάει ο Τσίπρας? Αλλά δεν θέλετε γιατί είστε κολλημένοι. Όλοι είσαι. Τίποτα. Όλοι κότερα. Όλοι κότερα, ε. Ναι, και όλοι οι πρωθυπουργοί. Τι να κάνω. Εντάξει. Να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνετε. Τα πάγω καθαρά. Εντάξει, Αποστόλη μου, να σε καλά. Να σε καλά, ελπίζω να σε έπεισα. Ναι, όχι, αλλά εμπάσχε. Κακός. Άπιστος Θωμάς. Έλα, γεια. Αποστολή. Χαμήλωστο, μωρή. Χαμήλωστο, να συνοηθούμε. Ναι, μανάρι μου. Με το μαλάκα από μέσα. Μίλαγες με κάποιον κύριο, γι' αυτό, αγάπη μου. Ναι, αυτό, εμένα λέω. Σε λατρεύω, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια να ξεστραβωθούν τώρα. Τι θα ψηφίσουν και ποιοι θα μας κυβερνήσουν. Και ας αφήσουν τα κρουαζιερόπλια και τα κέρατά τους. Όλοι είναι ίδιοι. Ποιος θα ανοίξει τα μάτια των γκουφών και των τυφλών να δούμε τι θα γίνει τούτος ο τόπος. Μα για την ώρα και να ανοίξουν τα πόδια τους. Αποστολάκι μου, με κανέναν κερατά δεν είμαι, γιατί τη σύνταξη που παίρνω στα φάρμακα και στους γιατρούς και μια που κάψω μη που τρώω. Εκεί μας κατηντήσανε οι καρκιόλιδες. Και ο Τσίπρας τέτοιο λιτοβίο κάνει. Λιτοβίο και ξεσκάει που και που σκανακότερο τώρα. Έλα καημένη. Σε λατρεύω, Αποστόλη μου, και να είσαι πάντα γερός, παιδί μου. Να ρωτήσω, που δεν ξέρω, δεν άκουσα τίποτα. Να. Ο σύντροφος ο Αλέξης έστειλε μήνυμα συμπαράσταση στο φίλο και συναγωνιστή Μετανιάχου για τον μπούλινγκ που δέχονται εκεί από τους Παλαιστίνιους. Φαντάζομαι, δεν θα έστειλε. Θα πρέπει, συμμετέχει εκείνο στη μεσογειακή συζήτηση. Πρέπει, είναι με έναν τρόπο σύμμαχος. Ναι, πρέπει το διεθνισμό μας να τον εκφράζουμε και να τον πιστοποιούμε κάθε μέρα. Ναι, εννοείται. Τι, μόνο φωτογραφίες και χειραψίες? Όχι, στην ουσία. Και τους έχουν τρελάνει στις ρουκέτες αυτές. Αυτό δεν θα δίνουμε μόνο στη συγκατάθεσή μας για τις ρουκέτες. Να είμαστε και λίγο άνθρωποι στο κάτω-κάτω. Οι ρουκέτες έγινε χειρότερες από το Ισπασχαλιάτι και στο Βροντάδο. Τη μαλακία που κάνουν αυτοί εκεί πέρα είναι ότι δεν τις ονομάζουν τις ρουκέτες έθιμο. Έλατε, ναι. Πες ότι είναι έθιμο, ότι είναι από την παράδοσή μας, το DNA μας, να τελειώνεις. Θα σου πει κανείς ότι κάνεις πόλεμο. Θα τραβούσε και τουρίστες. Έμα. Τώρα για το κότερο. Πήγε στο κότερο ο άνθρωπος, σε να κάνει τις διακοπές του. Αλλά κοίταξε να δεις. Σε ένα κότερο μυανού φτωχού μεγαλοεφοπλιστή. Αλλά ήταν κότερο της υγιούς επιχειρηματικότητας. Δεν είναι τις διαπλοκές αυτό, ούτε των ιδιωτικών συμφερόντων. Οπότε... Σωστό, ούτε των ολιγαρχών. Ούτε των ολιγαρχών. Γιατί να τον κατηγορούμε τον άνθρωπο? Παναγόπουλο, οικογένεια, Παναγόπουλο, ολιγάρχες. Γιατί είμαστε κομπλεξικοί, γι' αυτό είναι η απάντηση. Μετά την αθώωση τυπικά των δύο ταγματοαλυτών χρυσαυγητών στο δικαστήριο για τον Πακιστανό, τον δυστυχή. Το Λουκμάν. Ναι, αυτό μου θυμίζει, όποιος διαβάζει ιστορία και ξέρει μια κλούτσα γράμματα που λένε και στη Μακεδονία, μου θυμίζει τις αποφάσεις υπέρ των ναζιστών της δεκαετίας του 30. Έχω να πω το εξής. Άνθρωποι όλου του κόσμου καταπιεσμένοι και αντικειμένοι. Φυλαχτείτε, ο καπιταλισμός με τον μπουλντόκ του, τον φασισμό, μας χτυπάει την πόρτα μας. Φυλαχτείτε. Τώρα μας χτυπάει την πόρτα μας. Πάτε καλά, με καθυστέρηση λέτε το μήνυμα. Έχουμε ανοίξει ήδη την πόρτα, άσε μας. Δεν υπάρχει ξύλινη πόρτα. Υπάρχει δεν υπάρχει ξύλινη, την έχουμε ανοίξει, λέω ήδη. Υπάρχει αφύπνιση του προλεταριακού διεθνισμού σε όλο τον κόσμο. Φυλαχτείτε, ο φασισμός μας χτυπάει την πόρτα. Εγέρνου το, όλοι όλοι! Δεν μου λες γιατί δεν συζητάτε τα σοβαρά θέματα και συζητάτε τέτοιες βλακίες. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν σπάσατε πρόγραμμα για το Πριγκιπόπουλο που γεννήθηκε. Δεν ήταν στην ώρα μας. Δεν έχει σημασία να το αναφέρετε. Είναι σημαντικό. Δεύτερον, γιατί δεν αναφέρετε ότι ο Ντάνος έκανε unfollow το Σάκη Τανιμανίδη στο Insta. Στο... Καλά, χέσε με τώρα. Χώρισε και ο Οικονομόπουλος με την Αραβανή και δεν τα λέμε τώρα. Εδώ είμαι, έλα. Τα λέτε αυτά, τα κρύβετε. Δεν τα... τα ξένα κέντρα δεν μας επιτρέπουνε. Σύντομη απάντηση. Ο Ψαριανός μπορεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ορίστε. Στη Νέα Δημοκρατία μπορείτε να πάτε. Δουλειά έχω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Μην τρελαθούμε τώρα. Τι δουλειά έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Γρηγόρης Ψαριανός με τα πολύ ωραία ερωτήματα. Και για να κλείσουμε το θέμα με τα ψίχουλα. Πιο κωδικοποιημένα. Πρώτον, θα τα πάρω τα ψίχουλα. Και εγώ θα τα πάρω τα ψίχουλα όπως όλοι και θα πάμε και στα σούπερ μάρκετ και παντού. Δεύτερον, δεν θα συμβιβαστώ με τα ψίχουλα και με το πλαίσιο που προβλέπει ψίχουλα. Τρίτον, δεν θα εξαγοραστώ από τα ψίχουλα. Θέλω κάτι παραπάνω αν είναι εξαγοραστώ, όχι με ψίχουλα. Τέταρτον, δεν θα ξεχάσω ότι υπάρχουν ψίχουλα και δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχνάω αυτό. Και πέμπτον και τελευταίο, θα ψηφίσω με κριτήριο τα ψίχουλα. Και ποιο τα πετάει και κυρίω ποιο τα δημιουργεί. Έλα ρε Αποστολάκι μου. Έλα. Θες αδυναμία, αλλά σε παρακαλώ ρε γλύκα μου. Πού να απευθυνθούμε, ανοίγουμε την τηλεόραση, την πουτάνα, 9 κανάλια βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάτι τσοντοκάναλα μικρά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποντάραμε στην αντικειμενικότητα τη δικιά σας. Α, καλά. Εσείς το πήρατε τώρα, μήπως έταξε εκεί στο αφεντικό σας ο κ. Μαρενάκης καμία θέση κτλ. Όλοι γαμίδα στο Τζίπρα. Ρε, ξέρεις τι θα μας κάνει ο Κούλης εμάς τους συνταξιούχους. Θα μας σκίσει ρε φίλε. Ρε λέως από το πρωί ο Θήμιος το πήρε Τσίπρα τότε, Τσίπρα που δεν πρόκειται να σας σκίσει. Ρε Αποστόλη, κλείγω αντικειμενικότητα ρε παιδί. Τι αντικειμενικότητα σε εμάς, πήγαινε αλλού για αντικειμενικά. Όχι, δεν έχει εδώ αντικειμενικότητα. Όχι, όχι, όχι, πρέπει να είστε λίγο αντικειμενικοί. Γιατί να είμαστε αντικειμενικοί παιδί μου. Έχετε ξεφύγει εντελώς. Δεν θα είμαστε αντικειμενικοί, στο λέω εδώ στο υπογράφω. Του Τέρι Χρυσού το παιδί θα μας ξεσκίσει άμα βγει, το καταλαβαίνετε, θα είσαστε υπεύθυνοι. Παιδί μου δεν καταλάβεις διαφορά, ό,τι έζησες 4 χρόνια το ίδιο με πιο γουρλωτό μάτι και λιγότερο στήθος. Άκου Αστέρι μου, επειδή εγώ παίρνω τη σύνταξη τώρα 4 χρόνια δεν μου κόψε ούτε ένα ευρώ, γι' αυτό στηρίζω. Τώρα αν πήγε επίσκεψη κάπου και τα λοιπά και τα λοιπά, εδώ έχουνε καράβια άλλοι σε άλλα ονόματα, βίλες άλλα ονόματα. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα εσύ. Εσύ είσαι Σιριζέος τώρα, όψιμος, ήσουν από παλιά. Ήμουν από Πασόκ. Έλα ρε, ας το διάλο, όντως. Πασόκ. Πέφτω από τα σύννεφα. Αλλά είδα ότι ο Λοβέρδος και ο Βενιζέλος ακόμα κυβερνάνε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έφυγα και πήρα μαύρο δρόμο. Ότι πήρες μαύρο δρόμο πηγαίνοντας στο ΣΥΡΙΖΑ τον πήρες, ναι. Καλησπέρα, τρελό μου αγόρι. Τι κάνεις ρε φίλε. Πού είσαι, ρε. Εδώ, τι λέγανε, δουλεύω. Μαλακία, κορόιδο σε πιάσανε. Έλατε, έλατε. Εδώ καταρχάς ταξιτής κομμουνιστής, έτσι, μην τα ξεχνάμε. Ναι, μωρέ, τα ξέρω αυτά. Λέβαια, και ο άλλος κομμουνιστής έλεγε και ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, για πες. Δεν ξέρω τι κάνει, ο άλλος ξέρω τι κάνω εγώ. Είμαι δυνατόν να ψηφίσω ποτέ κάτι άλλο εκτός από ΚΚ. Τέλος πάντων. Φιλαράκι, δύο πράγματα έχουμε να κάνουμε οι Έλληνες τελικά. Ήθελα από σκέψη το κατάλαβα. Όχι μόνο εμείς, γενικά όλοι οι λαοί του κόσμου. Φίλε, ή ζούμε δούλοι ή πεθαίνουμε ελεύθεροι. Φυσικά η επιλογή στο ελεύθερο και ο δούλος είναι εύκολο. Έλατε που το ελεύθερο μέσα έχει το πεθαίνει και το άλλο έχει το δω. Και χωρίς να θέλω να βγάλω τον κόλο μου έξω, και εγώ το δεύτερο έχω επιλέξει, το δούλος. Αλλά τουλάχιστον το λέω. Γιατί αν είχα επιλέξει το ελεύθερο, δεν θα έπρεπε να πηγαίνω Παγκράτη Βίρονα. Θα έπρεπε να κάνω άλλα πράγματα και να με βαφτίσουν μετά τρομοκράτη. Πάντως αν έβγαζε τον κόλο σου έξω, θα είχε άλλη τύχη. Δεν το έχω, μαγκά, δεν το έχω. Όχι, είναι κακό. Δοκίμασε το. Όχι, φίλε, δεν το έχω σου, δεν το έχω. Ο καθένα κάνει τον κόλο του ό,τι θέλει. Εγώ πάντως δεν το έχω. Είμαι ο Νικόλας ο ταξιτζής, είσαι καλά. Τι να κάνω εγώ τώρα, ναι. Λοιπόν, δεν μου λες, επειδή ο ποπίκος μου δουλεύει και κάθεται 14 ώρες ένα κάθισμα, υπάρχει περίπτωση η Κατερίνα να με φιλοξενήσει στο σκάφος της, πώς το βλέπεις. Είσαι αριστερός. Δεν σ' ακούω καλά, χάθηκε. Στο αριστερός πάνω χάθηκε το σήμα. Αναντάμ παπαντάμ. Άλλο, είσαι κατά της ολιγαρχίας. Φυσικά, όπως και ο Αλέξης. Α, οκ. Okay. Είσαι του Λιτουβίου. Τι λες, σουβλάκι, κάθε και 3 ευρώ, τι νομίζεις. Νομίζω μπορεί να σε φιλοξενήσει, ναι. Σε ευχαριστώ, είσαι ο ήρωάς μου. Τι καλά, γόρι μου. Είμαι. Το site ελληνοφρένια.net.gr που αναφέρθηκε προηγουμένως ο συνακροατής έχει μια πολύ σοβαρή παράληψη. Δεν έχει αναζήτηση όπως είχε το παλιό. Έχει, μωρή που δεν έχει. Που δεν είναι, δεν είναι. δεξιά έχει ένα μεγεθυντικό φακό. Πάνω δεξιά. Αυτό σημαίνει αναζήτηση. Το ξέρω τι σημαίνει αναζήτηση. Έχει τέτοιο πράγμα και δεν το έχω ναι, δει. Έχει Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ναι. SoundCloud και δεξιά, τέρμα δεξιά. Τέρμα δεξιά. Έναν γαμημένο μεγεθυντικό φακό. Αυτή τη δουλειά κάνει. Εντάξει. Άι, το διάτανο. Δεν το είχατε όμως από πριν. Πώς δεν το είχαμε, μωρί, από την αρχή το έχουμε. Καλά. Κυριάκος σας αξίζει. Κυριάκος εναλλάξ με Τσίπρα, γι' αυτά είστε. Έλα, μην ευριάζεις. Μην δεν ευριάζω, αυτό είναι ο καλό σενάριο. Και διαφημίσεις πολλές σας είχαμε και γλέντια σας είχαμε και χορούς να μας αδικήσετε. Διαβάζω εδώ τώρα, έχω μπει στον ημεροδρόμο, έγραψε ο Μπογιόπουλος, έκατσε και μέτρησε κι αυτός. Ένα ωραίο κείμενο, θα το βάλουμε και στην Ελληνοφρένεια, με τίτλο «Ότι ψηφοθυρική ανεσχυντία παίρνουν 9 και δίνουν, το δίνουν σε εισαγωγικά 1. Παίρνουν 9 και δίνουν σε εισαγωγικά 1. Έκατσε και μέτρησε κάτω τι ακριβώς μας έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια και τι δίνουν εν όψη εκλογών και μέσα στον πανικό τους. Αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο Μπογιόπουλος. Οπότε και ξεκινάει το κείμενο «Ποιος μαυρογιαλούρος και γκόρτζος». Τσίπρας, με θαυμαστικό. Δείτε το, επειδή υπάρχει μεγάλη κατηγορία ακροατών και πολιτών που θέλουν και τα στοιχεία και μελετούν τα στοιχεία και από εκεί αποδεικνύεται πάντα τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί καλοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και αριθμοί. Με αυτό το αισιόδοξο φτάσαμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Σου έχω δύο ερωτήσεις, πολύ κρίσιμες, αλλά πριν από αυτό θα την πέσω λίγο, γιατί μόνο γυναίκες δεν γίνεται. Είναι σεξιστικό και ομοφοβικό. Οπότε δεν κάνει, μωράκι μου. Αγάπη μου, ναι, όχι, εμένα μου αρέσει. Περίμενα, αν την πέφτω μόνο με άντρες, πάλι σεξιστικό είναι από την αντίθετη όμως. Ακριβώς, αυτό λέω. Anyway, καλά, εσύ πώς πάει. Πώς να πάει, χάλια. Για πες μου λίγο αναλογίες. Ύψος. 1,85. Κιλά. 71. Μέγεθος. Μέγεθος 7 στις καλές, 8 στις κακές. Όπα, όντως. Ναι. 7, ρε φίλε, που πας με 7 να πούμε. 7 χωράει στο στόμα να πούμε. Δηλαδή. Σε ίντερ μετράγω, με α, οκ. Οκ. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Τέλο, τι είσαι, μαγικά. Βοήθαμε. Να τι. Πρώτα απ' όλα, όλοι πριν από τον Τσίπρα, μα όλοι, άσχετα με το ότι είναι ότι όλοι είναι καθήκια, είχαν πει κάτι για τα μάτια του κόσμου, ρε φίλε. Κάτι, έστω. Όχι πολύ, αλλά κάτι για τα, ότι κάνανε μαγικίε, ότι έγινε αυτό, ότι έγινε το άλλο. Ο Τσίπρα τίποτα, ρε φίλε. Παίζει κυριολεκτικά με την υπομονή μα. Γιατί ο Τσίπρα, γιατί έκανε μαλακία ο Τσίπρα για να το πει. Επειδή κάνει τα αντίθετα από αυτά που έλεγε για λιτό βίο και ότι δεν θα είναι ομοτράπεζο των εφοπλιστών στα κότερα, έλα καημένε τώρα. Έλα μωρέ τώρα και ένα κοντεράκι πήγε, εσύ δεν πας διακοπές σε κότερα, θα μου πεις, σωστό. Όχι, δεν πάω, να πούμε γι' αυτό. Τέτοιος αριστερός δεν είμαι. Εγώ πάω, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Και η δεύτερη και πιο βασική. Ρε μα, είμαι 18 χρονών, οκ. Πρώτη φορά θα πάω να ψηφίσω. Και δεν έχω ιδέα τι στο μπαίνω να ψηφίσω. Μόλις οι μαλάκες έχουν κατακλείσει την χώρα, ρε μαλάκα. Καταρχάς, ξέρεις να ψηφίζεις. Όχι, αυτό σου λέω, δεν έχω ιδέα. Όχι, εννοώ γενικώς, το πρακτικό του πράγματος. Εννοείς πολιτικά που είμαι. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ξέρεις ότι δεν γίνεται με κινητό. Με κινητό το ξέρω τι γίνεται, μην ανησυχείς, ξέρω πας εκεί πέρα. Μην μπεις και ρατά μέσα και αρχίζεις τη selfie και τα stories. Όχι, δεν κάνω τέτοια εγώ είμαι από τους άλλους. Τους κατάλαβες τώρα. Τους φλόρους. Ναι. Πήγαινε, βάλτε δύο σταυρούς και τέλειωνα στο διάλογο. Χανόμαστε. Χάνεται η πατρίδα. Χάνεται η. Ποια πατρίδα, παιδί μου. Δεν είναι δικιά μας. Ξεκόλα, έλα, ηρέμησε. Ναι. Έλα, μια διόρθωση και πριν. 7 ίντσες είναι 17,78 εκατοστά. Πάλι μικρό είναι. Σ' αγαπώ, ρε, σ' αγαπώ, γεια. Τυχερή αυτή που θα σε πάρει. Λοιπόν, άκου να σου πω. Είμαι στη Νίκαια. Έχω μαγαζί. Στη Νίκαια. Πα. Τέλος πάντων, ναι. Και τι να κάνουμε, στη Νίκαια. Εντάξει τώρα. Εμείς εδώ είμαστε τα κότερα και εσείς με παίρνετε από τη Νίκαια. Τώρα να συγχαθώ. Έτσι, αγάπη μου. Λοιπόν, τώρα μπήκε μέσα ένας πελάτης λοιπόν και άκουσε το θύμιο που έλεγε για το Τσίπρα που, με το κότερο. Ναι. Και λέει, αυτοί λέει και ο ένας και ο άλλος είναι κουκουέδες, λέει. Γι' αυτό τα λένε. Για σένα και το θύμιο. Αν νόμιζα για το Τσίπρα πήγα να λυθώ κάτω να πέσω κάτω. Όχι. Και τι να κάνουμε, λέει, τι να ψηφίσουμε. Θα βγει ο λέει ο Κούλης, λέει, άμα να ψηφίσουμε, λέει, άμα δεν ψηφίσουμε, λέει, τον Αλέξη. Για δώστε μια απάντηση να ακούσει, ρε, εσύ. Αλέξη, άρα. Άρα, Αλέξη. Άρα, να σου πω, πες του, έναν ίδιο. Έναν ίδιο να έχουμε, να κάνει τα ίδια. Μην τον τρομάζει ο Κούλης, το ίδιο είναι με γραβάτα. Και μου είπε ότι αυτός ήταν πολύ κομμουνιστής, ήταν πολύ αριστερός. Ο Τσίπρας. Και αυτή λέει με το κουκουέλε, γιατί ό,τι λέει ο Αλέξης, λέει, αυτοί λέει θέλουν τα αντίθετα. Δεν ξέρω, δώσε απαντήσεις, ρε, εσύ, Αποστόλη. Εσύ τις δίνεις πιο ωραία από μένα. Περίμενε, το πολύ αριστερός το είπε για τον Τσίπρα. Όχι, το πολύ αριστερός ήταν για τον εαυτό του. Α, ας το πει και για τον Τσίπρα. Πιάνουν, τρίτες μπακές πιάνουνε. Τώρα προεκλογικά τσιμπάει το πόπολο. Καλέ, σε κάνανε διαφήμιση. Πού? Τώρα σε άκουγα στο Real και έλεγε μου καλησπέρα. Κάτι για αμάξι, μηχανάκι. Α, δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει εγώ. Σου φάγανε τη δουλειά μέσα από τα χέρια σου. Μας κλέβουνε. Κοροϊδό. Τι σε κάνουνε. Λοιπόν, μιλάς με ένα σπάνιο άτομο από του 8-9.000 στο Δήμο Πογονίου. Είμαι από του λίγου που δεν έχω βάλει για τίποτα. Ούτε για Δήμο, ούτε για πρόεδρο, ούτε για τίποτα. Εσύ είσαι το σπάνιο άτομο. Ναι. Μεγάλη μου τιμή. Ένας μαλάκας σε ένα χωριό πάντα υπάρχει. Μη που λέει τον εαυτό του σπάνιο. Μη λες έτσι. Όχι, έτσι είναι, δεν το λέω εγώ. Δεν έχω βάλει πουθενά για να δω ποιος θα βγει και να τον κράζω μετά. Δεν σου ζητήσανε να βάλεις πουθενά, αυτό είναι το θέμα σου. Νομίζεις. Άμπα, είχες και προτάσεις. Αποστολή, πες για το Μητσοτάκη τίποτα, κάστος τζίπρα που τα ζώα θα πάνε να ψηφίσουν το Μητσοτάκη που είχε ραντάει η Γερμανίδα. Παιδιά, τα ναρκωτικά όχι από πρωί. Να περάσει λίγο η μέρα, να έχεις φάει κάτι, λίγο να μπορεί να ανταπεξεργαστεί ο οργανισμός. Όχι από το πρωί. Ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας. Δώστε του χορού να πάει, τούτη γη στα μας εφάει. Θα το κάψουμε απόψε εκεί, Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Τούτη γη στα μας. Ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας. Την εξουσία. Δώστε του χορού να πάει. Πάρτε κάτι τώρα, γιατί έρχονται εκλογές. Σας κούρασα, ε. Τάνη, κουκλάρα μου. Απόκαμα ο μαύρος.